Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve men sar ala nehcihi ve men ittabahu bi ihsan ila yevmiddin. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve ahlul ukdete min lisani yefkahu kavli. Allahumme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtana ve zidna ilmen bi rahmetike ya erhamer rahimin. Amma ba'd. Geçen hafta Kitab-ı Salah ile alakalı birinci kısmı bitirdik. Kitab-ı Salah uzun bir bab. Burada önce Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın namaz kılma şeklini, namazın farzlarını, sünnetlerini, namaz içerisindeki mekruh olan şeyleri anlattı. Şimdi inşallah Kitab-ı Salah'ın altında alt bir başlık olarak değerlendirebileceğimiz veya mustakil ayrı bir kitap, Kitab-ül Cuma. Cuma kitabı inşallah Temhid'den. İmam Mali Muvattası'na İbn Abdülber'in düştüğü şerhin 4. cildinden inşallah bugün devam edeceğiz. Tabii Cuma babı deyince Cuma önemli bir konu. Özellikle içerisinde yaşadığımız vakada batıl ehli, dalalet ehli, sapıklık ehli, İslam'dan nasibi olmayan birçok insan muvahhidleri, tevhid ehlini kınamak için ayıp arıyorlar. Ayıp aradıkları için de belli dönemlerde bildikleri, İslam'dan öğrendikleri bazı meseleleri Müslümanların aleyhinde kullanmak, onların dinlerini aşağılamak için fırsat kolluyorlar. Allah ayet-i kerimede diyor ki: وَاِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَ شَيْئًا اِتَّخَذَهَا هُزُوًا فَبَشِرْهُ بِعَذَابٍ اَلِيمٍ. Eğer bizim ayetlerimizden bir şey öğrenirse, onu kendine dalga, alay vesilesi kılar. Sen onu elem verici bir azap ile ne yap? Müjdele diye Allah subhanahu wa ta'ala azze ve celle kitabında zaten böyle yapanlar hakkında bize haber vermiştir. Bu mesele de, yani bu günümüzde özellikle muvahhidlerin kınandığı bu mesele, müşrikler tarafından cumasızlar, cumanın farziyetini inkar ederler. Bunlar millete kafir derler, kendileri cumadan uzak kalırlar. Bu tarz şeyler var. Şimdi ilim yeri geldiğinde güzeldir. Zaten ilk günden beri bizi tanıyanlar bilir, her zaman söylüyoruz. Din kelamla öğrenilmez, din usulüne uygun bir şekilde ilim talebiyle öğrenilir. Allah'ım da olsun sabrettik, Kitab-ı Tahare'yi bitirdik, Kitab-ı Salah'a başladık ve Kitab-ı Cuma'ya kadar Allah bizi vardırdı. O zaman bugün neyi öğreneceğiz? Cuma'nın hükmü nedir mukaddimi olarak? Ve Allah Cuma'yı ne zaman farz kılmıştır? Cuma namazı nasıl bir namazdır ki özellikle mesela günümüzde en çok hani İnternet ortamında araştırılan, dinlenen meselelerden bir tanesi. Çok insan bu konuda rahatsız. Mezheplerin bu konudaki farklı kabullerini herkes artık duyduğu için, çok fazla gündeme getirildiği için. O yüzden bu meselenin ehemmiyetine ve önemine binaen Cuma ne zaman farz kılındı onu uzun uzun açmaya çalışacağım. O yüzden şimdi kitaplarınızı, kalemlerinizi kenara bırakın. Biz burada nakilleri yaparken de kaynak olarak nereye gösteriyoruz? İbn-i Recep el-Hanbeli'nin Sahih Buhari'ye düştüğü şerhi Fethul Bari'sinden ne yapıyoruz? Burada kaynak olarak da faydalanacağız, nakiller getireceğiz inşallah. Tabii ilk söz Allah'ın sözü, Kur'an-ı Kerim'den, Allah Azze ve Celle'nin kitabından Cuma Suresi diye bir sure var biliyorsunuz. Cuma Suresi 9. ayet-i kerimede Allah Subhanahu ve Teala diyor ki: اِذَا نُودِيَ لِسَّلَاتِ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ. Cuma günü namaza çağrıldığınız vakit, فَسْعَوْ اِلَى ذِكْرِ اللّٰهِ. Allah'ın zikrine koşun, Allah'ı hatırlamaya koşun. Cuma suresi 9. ayettir. صَلَاتُ الْجُمْعَةِ فَرِيدَةٌ مِنْ فَرَائِدِ الْعَيَانِ عَلَى الرِّجَالِ دُونَ النِّسَةِ. Buraya dikkat, Cuma namazı kadınların dışında erkeklere farz olan muayyen olarak, farz olan farzlardan bir tanesidir diyor. Bir şeraitan uhar, başka şartlarla beraber. Yani demek ki Cuma'nın şartlarından birincisi insanın erkek olmasıdır. Mükellefin, akıl sahibi kimsenin erkek olmasıdır. Kadının böyle bir mükellefiyeti ne yoktur, mevcut değildir. Kadın öğlen namazını kılar onun yerine, Cuma namazı kılmaz. Ve hâzâ diyor, bu görüş, kavl-ü cumhurul ulema, alimlerin cumhurunun görüşüdür. وَمِنْهُمْ مَنْ حَكَاهُ اِجْمَاعًا. Bazıları diyor icma naklettiler bu görüşe. Ke İbn-i Munzir. Biliyorsunuz Meratibül İcma kitabı var İbn-i Munzir'in. Ve icmalar kitabı var. İcmaları toplamış ilim ehlinin icma ettiği meseleleri. İbn-i Munzir aynı şekilde bu kavlin böyle olduğuna, yani Cuma'nın farzı muayyen bir her birey üzerine farz olduğunu, kadınların bundan müstesna olduğunu icma ile nakletmiş. Ve şezze, yani şaz olduğu, men zaame, şöyle zannedenler, enneha farzu kifayetin mine şafiiyye. Şafilerden bir kısım dediler ki, muayyen bir farz değildir, muayyen bir vücubiyet, vaciplik değildir. Yani bir grup yaptığında diğer grubun üzerinden kalkar bir vaciptir dediler. Şafilerden bir kısmı ve şaz kaldılar bu görüşte. Yani şaz deyince nedir? İtibar edilmeyecek zayıf görüş demektir. وَحَكَاهُ بَعْضُهُمْ قَوْلًا لِشَّافِي. Hatta şafilerden bazıları bu kavli, bu sözü, bu mezhebi kime nispet ettiler? İmam Şafi Rahimullah'a nispet ettiler. وَاَنْكَرَ ذَلْكَ عَمَّةُ ashabi. Ancak diyor İmam Şafi'nin mezhebini takip eden Şafi fakihlerinin, Şafi alimlerinin ekseriyeti, cumhuru ne yaptı kardeşler? Onlar burada İmam Şafi'nin böyle söylemediğini, İmam Şafi'nin mezhebinde bu olmadığını beyan ettiler diyor. Hatta kâle taifetun minhum, hatta Şafilerden bir grup fakih dediler ki la tahillu hikayetuhu anhu, İmam Şafi'den böyle bir şeyin hikaye edilmesi, anlatılması mümkün değildir, caiz değildir, helal değildir diye fetva verdi bazı Şafiler. Ve hikayetul Hattabi lizalik, Hattabi Şafilerin büyüklerinden, İmam Nebevi'nin hocalarından. İmam Hattabi de aynı şekilde kendisi Şafidir. O da böyle söylüyor. An ekseril ulema vehmun minhu, diyor ki bu vehimdir. Birçok alimden sadır olmuştur. Nedir vehim? Hastalık. Yani şüphe, insanın acaba böyle miydi, öyle miydi diye bir şeyde tereddüt etmesidir. وَلَعَلَّهُ اِشْتَبَهَ عَلَيْهِ الْجُمْعَةُ بِالْعِيدِ, diyor ki Hattabi, burada diyor karıştırılan şu olabilir, bayram namazıyla cuma birbirine karıştırılmış olabilir diyor. Çünkü biliyorsunuz bayram namazı da gelecek, Salatul Eyden diye gelecek, iki bayram namazı babı gelecek inşallah. Orada zaten tafsilatıyla bayram namazının hükmünü de alacağız. Bu diyor görüşü nakledenler, onlar Allahu Alem diyor umulur ki şeyle karıştırmışlardır birbirlerini, bayram namazıyla beraber. وَهُكِيَنْ بَعْدِ الْمُتَقَدِّم۪ينَ اَنَّ الْجُمْعَةَ سُنَّتٌ. Bazı diyor sonradan gelenlerden de nakledildi ki cuma sünnettir, vacip değildir. Cuma sünnettir, vacip değildir. وَقَدْ رُبِيَ اِبْنِ وَهْبٍ وَمَالِكٍ, İmam Malik ve İbni Vehb'den bu mezhep nakledilmiş. اَنَّ الْجُمْعَةَ سُنَّتٌ. Cuma sünnettir demişler. Yani farz olarak görmemişler. وَحَمَلَهَا اِبْنِ عَبْدِ الْبَرِ, İbn Abdilber bunu hamletmiş, şuraya taşımış. Ala ehlil kura, yani ehlil kura denen belde ehli, yani kasaba, köyden daha büyük, insanların topluca yaşadığı büyük yerleşim birimi demek. Fi vucubul cum'ati aleyhim khassaten, yani normalde cuma sünnettir. İbn Abdilber bunu söylemiş, Mali mezhebi olduğu için Muvatta şerhinde. Ancak vacip vücubluğu, yani vacipliği kimin üzerinedir demiş. Vacipliği, vücubiyeti şehir halkının üzerinedir. Yani kasabadan daha büyük, yani insanların adet bakımından, adet itibariyle yaşadığı büyük yerlerde geçerlidir demişler. Allah en doğrusunu bilendir. Bu cumanın şartları babında alimlerin uzun uzadı irdelediği bir meseledir. Meselemizin temel konusu cumanın şartları değil, cumanın hükmü olduğu için özet olarak ve ne zaman farz kılındığı olduğu için bunun üzerinde duracağız. Çok fazla dallanıp budaklandırmamaya gayret edeceğiz inşallah. Hanbel'den, Hanbel Ahmet'ten naklediyor. Biliyorsunuz Hanbel yeğeni oluyor Ahmet bin Hanbel'in akrabalarından, yakınlarından. Hanbel Ahmet bin Hanbel'den naklediyor. Ennehu kal, dedi ki diyor, as-salatu, yani salatul cum'ati faridatun, İmam Ahmet'ten bu mezhep gelmiş. Cuma namazı farzdır, sünnet değildir demiş. Vessavi ileyha tatavvun, o cuma namazı vakti koşturmak nafiledir, nafile ibadettendir demişler. Sünnet-i muvakkettir diye Ahmet bin Hanbel'den bir nakilde bulunmuşlar. Bu tabi İbn-i Recep el-Hanbeli diyor ki cumanın farz olduğuna delil teşkil eden naslar az önce okuduğumuz Cuma suresi 9. ayettir diyor. Sonra da sünnetten deliller getiriyor kardeşler. Sonra da nerede? Sünnetten deliller. Şimdi buraya dikkat, çünkü burada gene halkın dilinde meşhur olan birkaç tane rivayet gelecek inşallah. Bunlardan ilki ve birincisi İmam Müslim'in sahihinde naklettiği, Abdullah İbni Ömer'in Ebu Hureyre radıyallahu anhu'dan rivayet ettiği, اَنَّهُمَا سَمِعَ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَى سَمْ يَكُولَ عَلَى عَوَادِهِ مِنْ بَرِهِ, Peygamber minberindeyken insanlara, etrafındakilere şöyle dediğini biz işittik diyor. Leyentehiyenne akvamun an vada'ihimul cumuat. Eğer ya diyor kavimler cumayı terk etmeyi bir kenara bırakırlar. Ev le yahtemennallahu ala kulubihim. Ya da Allah onların kalplerine ne vurur? Mühür vurur. Thumma le yakunenne minel gafilin. Ondan sonra da gafillerden olurlar. Bu İmam Müslim'in sahihinde rivayet ettiği hadistir Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan. Ayrıca İmam Bukhari'nin sahihinde de yanlış hatırlamıyorsam benzer biraz daha farklı bir lafızla nakli var. Ama Müslim'deki rivayeti İmam Nevevi'nin Müslim'e düştüğü şerhle beraber irdeledim. Defalarla şerhine de baktım. İmam Nevevi Hattabi'den ve diğerlerinden tevil getirirken diyorlar ki Allah'ın onların kalplerine mühür vurması bu vacibi terk etmeleri sebebiyle fıska dalmaları, kalplerinin işte hakkı anlayan sağlıklı mümin kalbi olmasından çıkartılmasıdır diyorlar. Tabi bu özellikle Müslümanları taan eden, kötüleyen insanların kullandığı meşhur hadislerden biri. Ama her zaman söylüyoruz, söz yerine konduğu zaman değer ifade eder. Yani cumanın vacip olduğu, cumanın farz olduğu vakıalarda insanlar cumayı terk ederseler bu hadisin tehdidiyle karşı karşıya kalırlar. Gene İmam Ahmed bin Hanbel Müsned'inde, Ebu Davud, Tirmizi ve Nesai sünenlerinde tahric etmişler. İbn-i Mace'de aynı şekilde tahric etmiş hadisi. Min hadis Ebi Cadid Damiri denen sahabeden nakletmiş. Anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem peygamberden işittiğini naklediyor. Annen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki men terekel cum'ate tahavunen felâfe marratin. Kim cumayı 3 kere tembellikle terk eder ise tahavunen, yani boşlayarak, özürsüz, sebepsiz bir şekilde, tubi ala kalbi, kalbine mühür vurulur diye. Bu da aynı şekilde sünnen sahiplerinin naklettiği hadislerden bir tanesidir. O yüzden bizim müşrik kavmimizde, içinde yaşadığımız cahiliye kavminde meşhurdur. Adam 2 cuma gitmez, 3. gider kalbine mühür vurulmasın diye. Sanki Allah Azze ve Celle'nin murad ettiği mana, Resulünün murad ettiği mana sanki buymuş gibi. Biliyorsunuz müşrikler dinlerini her zaman ne edinmişlerdir? اِتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعَبًا وَلَهْوًا. Onlar dinlerini oyun, eğlence, oyuncak edinmişlerdi. Cahiliye ehli daha önceden. Onlar da dedelerinin yolunda gidiyorlar. Cuma'nın fazileti büyüktür dediğimiz gibi. Müslüm'ün gene sahinde rivayet ettiği başka bir hadis-i şerifte Cuma'nın faziletinden konuşurken Allah Resulü diyor ki فِيهِ خُلُقَ Adem. O günde, Cuma gününde Adem yaratılmıştır. وَفِيهِ اُدْخِلَ الْجَنَّةِ. Cuma günü cennete koyulmuştur Adem. وَفِيهِ اُخْرُجَ الْجَنَّةِ. Gene Cuma günü de ne yapmıştır? Adem aleyhisselam cennetten çıkartılmıştır. İmam Müslim'in sahinde rivayet ettiği hadistir. Gene Ebu Davud sahih bir isnatla beraber Tarık İbni Şehab yoluyla, o da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den şu hadisi nakletmiş. قَالْ الْجُمَعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ فِي جَمَاعَةٍ. Cuma, cemaat hakkında vacip olan bir emirdir yani. İlla arbaan, ama 4 kişi müstesna. Şimdi bu zaten açıkça ortaya çıkartıyor ki demek ki ayetteki cuma günü cumaya gelin ifadesinde bazı istisnalar var. Ne diyor? İlla arbaatun, 4 kişi müstesna. Abdun memlukun, köle. Bir efendinin yanında çalışan köle. Ev imraatun, ya da bir kadın. Ev sabiyun, ya da daha mükellef olmayan bir çocuk. Ev maridun, ya da bir hasta. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu 4 tanesini Ebu Davud'un tahric ettiği hadiste ne yapmış? İstisna kılmış. Tabi Ebu Davud diyor Tarık İbni Şihab peygamberi gördü ama ondan bir şey işitmedi diyor. Böyle bir de talikte bulunmuş. İmam Beyhakkî de diyor ki bazıları Tarık İbni Şihab'ın Ebu Musa el-Eş'ariye sahabeden ulaştığını, ondan peygamberin hadisini dinlediğini söylediler demiş. Allah en doğrusunu bilendir. Gene İmam Nesai süneninde tahric etmiş Hafsa'dan, o da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den. Ravahül cumati vacibun ala kulli muhtelim. İhtilam olan herkese cumanın o saatinde onu icabet etmek, her ihtilam olana nedir kardeşler? Vaciptir demiştir. Gene İbn-i Mace, Cabir İbn Abdullah'tan, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den şunu nakletmiştir. Fekale fi hutbeti, peygamber hutbe verirken dedi ki, اِنَّ اللّٰهَ فَارَضَ عَلَيْكُمُ الْجُمْعَةَ ف۪ي مَقَامِ هَذَا. Veda hutbesini verdiği zaman, o son veda haccında, veda hutbesinde dedi ki Allah bugün bu makamda size Cuma'yı farz kılmıştır. Şimdi bugün bu makamda kılmış derken sanki Cuma suresi 9. ayet o dakika inmiş sanki. Öyle değil. Çok önce indi ondan. Değil mi? Burada kelimelerde hep irade edilen, kastedilen manalar var. İşte Allah'ın ve Resulünün sözleri de hep böyledir. Onları onların irade ettiği mana üzere ne yapmak gerekir kardeşler? Algılamak gerekir. Fi makami hada, bu makamda, fi yevmi hada, bugün içerisinde, fi şehri hada, bu ayın içerisinde, min ami hada ila yevmil kıyame. Bu seneden sonra kıyamet gününe kadar Allah size farz kılmıştır. Femen terakaha fi hayati ev ba'di, kim onu benim hayatımda veya benim hayatım bittikten, öldükten sonra ölümümde. Ve lehu imamun adilun. Adil bir imamı var iken, ki Hanifilerin halife şartı çıkardığı hadis bu hadistir, bu ifadedir. İmamun adilun, o yüzden diyorlar halife yoksa cuma olmaz. Ev cairun, isterse adil imamın dışında Müslüman ama zorba, zalim bir imamı olsun. İstihfafen biha ev cuhuden leha fema cemeallahu şemlehu. İster bunu inkar ederek cumayı kılmasın, ister bu emri hafife alarak cumayı kılmasın. Allah diyor onun iki yakasını bir araya getirmesin Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ve la bereke lehu fi emri. Allah işini bereketli kılmasın onun. Ela ve la salate lehu. Onun namazı yoktur. Ve la zekate lehu. Onun zekatı da yoktur. Velev kılsa da, verse de. Ve la hacce lehu ve la savme lehu. Ne haccı vardır ne de orucu vardır. Ve la berekete hatta yetub. Tövbe edene kadar da bereketi yoktur. فَمَنْ تَابَ تَابَ اللّٰهُ عَلَيْهِ Kim de tövbe ederse Allah da ne yapar? Tövbeleri kabul edendir. Yalnız ehli hadis bu hadisin senediyle alakalı zayıftır diyorlar. Ve hadisin senedinde ihtilaf ve çelişki vardır diyorlar. Buna bazı muhaddisler işaret etmişler. O meselede artık senet ilmi olduğu için çok fazla giremiyor. Gene aynı şekilde Cuma'nın ne zaman farz kılındığıyla alakalı delillerden bir tanesi şudur. O müfessirlerin naklettiği üzere, tefsir alimlerinin naklettiği üzere enne suratel cum'ati medeniyetun. Ne demek? Cuma suresi, Cuma'nın farz kılındığı, Cuma'nın anlatıldığı Cuma suresi nedir? Medine'de nazil olmuştur dediler. Ve ennehu lem yethbut ennen nebi sallallahu aleyhi ve sellem yusallil cum'ata bi Mekke kable hicreti. Şu sabittir ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret etmeden önce Mekke'de asla ve asla Cuma namazını kılmamıştır. Ve nassal İmam Ahmedu, İmam Ahmed'den şu sabit olmuştur ki enne evvele cum'atin cum'ati fil İslam. Bakın ibareye dikkat. İslam'da ilk toplanılan cuma hiyelleti cum'at bil Medine ma'a Musab ibn Umeyr. Yani ilk kıldıran peygamber değil cumayı aleyhissalatü vesselam. Kim kıldırmış İslam'daki ilk cumayı? Musab ibn Umeyr radıyallahu anhu. وَكَذَا قَالَ عَطَى وَاَوْزَائِ وَغَيْرُهُمَا Ata, Evzai ve başkaları ilk cumayı Musab'ın kıldırdığını ve İslam'da ilk toplanılan cumanın bu cuma olduğunu söylediler. وَزَعَمَ تَعِفَةٌ مِنَ الْفُقَهَا Fakihlerden bir taife zannettiler ki اَنَّ الْجُمْعَةِ فُرِدَتْ بِمَكَّةِ قَبْلَ الْحِجْرَةِ Burası önemli. Bazı fakihler dediler ki Cuma Mekke'deyken farz kılındı ve annen nebi sallam kane yusalliha bi Mekke qablen yuhacir. Hicret etmeden önce peygamber Mekke'de kıldı ve kıldırdı dediler bir grupta. Bunlar da şu hadisi delil aldılar. Bima kharracahun Nesai, Nesai'nin Sünen'inde çıkarttığı hadisi biliyorsunuz. Nesai kimin talebesi? Ebu Davud'un. Es-Sicistani, o da Ahmed bin Hanbel'in talebesi. Nesai Sünen'inde tahric etmiş ki Kitab-ül Cuma'da Ma'afi İbni İmran denen şahıstan, o da İbrahim İbni Tahman'dan, o da Muhammed İbni Ziyad'dan, o da Ebu Hureyre'den. İnne evvele cum'atin cum'at ba'de cum'ati cum'at ma'a Resulullah sasam bi Mekke. Bak bu ifadeye dikkat. Peygamberin Mekke'de kıldırdığı cumadan sonra Müslümanların kıldığı ilk cuma bi cuvâfe bil bahreyn. İki denizin oradaki cuvâfe denen bölgede قَرْيَةٍ لِعَبْدِ قَيْسٍ Abd-i Kays denen kavmin köyünde Mekke'de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı kıldırdığına dair bu hadisi kendilerine delil almışlar. وَقَدْ خَرَّجَهُ الْبُخَارِ اَيْضًا Bukhari de bunu tahric etmiş. كَمَا سَيْتِ فِي مَوْدِ diyor, yerinde gelecek bu da inşallah. Bu ayrı bir senetle İbn Abbas'tan getiriyor. İbn Abbas diyor ki enne evvel cum'atin cum'at ba'de cum'atin fi mescidi Resulullah. Medine'de peygamberin mescidinin deki cumadan önceki ilk cuma fi mescidi Abdülkays, Abdülkays oğullarının köyündeki mescitteki cumaydı. Bi cuvafe minel Bahreyni, o Bahreyn olan yani iki denizin olduğu yer, o cuvafe denen bölgede Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ilk cumayı kıldırdı diye İbn Abbas'tan da Bukhari ayrı senetle getiriyor Nesai'nin tahric ettiği hadisi. وَكَذَا رَوَاهُ وَكِعِ İmam Şafii'nin hocası, tabiinin büyüklerinden, ehli hadisin imamlarından, İmam Veki'yi de aynı şekilde rivayet etti. İbrahim İbni Tahman'dan aynı senetle beraber. O da şu lafızla nakletmiş. اِنَّ اَوَّلَ جُمْعَةٍ جُمْعَةٍ فِي الْاِسْلَامِ İslam'da toplanılan ilk cuma, bu ifadeye dikkat. بَعْدَ جُمْعَةِ جُمْعَةٍ فِي مَسْجِدِ رَسُولَ بِالْمَد۪ينَ Medine'de toplanılan ilk cumadan sonra hangisi? لَجُمْعَةِ جُمْعَةٍ فِي جُوَاثَ قَرْيَةٍ مِنْ قُرَى الْبَحْرَيْنِ Bahreyn denen o bölgenin köylerinden bir köyde, Cuvasa denen bölgedeki şeydir demişler. İlk cumadır demişler. Abdullah İbni Mübarek'ten de bu görüş nakledilmiş tabiinin büyüklerinden. Evet kardeşler, diyor ki İbni Recep el-Hanbeli, hadisin manası şudur diyor. İlk diyor mescitte toplanılan cuma, peygamberin mescidinden sonra Cuvasa denen mescittir, bölgedir. Orada kılınan cuma namazıdır diyor. Bura diyor Abdülkays oğullarına ait bir bölgeydi diyor. O zaman diyor daha Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmamıştı? Medine'ye hicret etmemişti diyor. Daha sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tabii Medine'ye hicret ediyor ve ilk cumayı orada kendisi Medine'deki ilk cumayı kıldırıyor diye rivayeti tamamlamış. Diğer bir rivayet getiriyor burada gene. İbn-i Recep el-Hanbeli diyor ki وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ اَيْضًا اِنَّ اَوَّلَ جُمْعَةٍ جُمْعَةٍ فِي الْاِسْلَامِ فِي الْمَسْجِدِ الْمَدِينَةِ Burada murad edilen mana, kast edilen ve irade edilen mana ilk cumanın Mescid-i Nebevi'de kıldırılmayışıdır diyor. فَاِنَّ اَوَّلَ الْجُمْعَةِ جُمْعَةٍ فِي الْمَدِينَةِ فِي نَقِّلِ خَضَمَاتٍ diyor. Medine'de kılınan ilk namaz Resulullah'ın mescidinde değil, نَقِّلِ خَضَمَاتٍ denen bölgedeki, o bu isimdeki bir bölgedeki ilk cumadır diyor. Kablen yukaddimen nebi el Medine, peygamber daha Medine'ye gelmeden bu bölgede kılınmıştır. Bura Medine'nin bir bölgesidir. Peygamber hicretteyken, yoldayken Musab İbni Umeyr bu bölgede, Nakî-i Kadamat denen bölgede ne yapmış? İlk cumayı kıldırmıştır. Manası budur diyor. Aynı şekilde. Bunlar peki hangi hadisi kendilerine rivayet almışlar? Onlar da Kâb İbni Malik'ten rivayet edilen اَنَّهُ كَانَ كُلَّمَا سَمِيَ اَذَنُ الْجُمْعَةِ diyor ki Kâb İbni Malik her cuma ezanını duyduğu zaman اِسْتَغْفَرَ لِأَسَدْ İbni Zurare. Buraya dikkat edin şimdi. Esad İbni Zurare'ye ne yapardı? İstiğfarda bulunurdu. Allah'ım onu bağışla diye. Esad İbni Zurare kimdir? Evs'le Hazreç Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme İslam üzere beyat edecekleri zaman, ona tabi olacakları zaman daha kendisi 13 yaşındaydı. Daha kendisi 13 yaşında olduğu için hani yaşça küçük olduğundan böyle çok bir şeyleri algılamıyormuş gibi idrak edilebilir. Kendisi o zaman kavmine şu sözü söylüyor. Diyor ki ey kavmim, siz la ilahe illallah demekle ne dediğinizin farkında mısınız? Siz diyor bu kelimeyi söylemekle beraber en hayırlılarınızın başı kılıçla kesilecek. En hayırlılarınızın başı kılıçla kesilecek. Kadınlarınız dul kalacak. Çocuklarınız yetim kalacak. Eğer diyor bunu anladıysanız ve buna söz veriyorsanız bu adama beyat edin, tabi olun. Yoksa diyor aksi takdirde bu insana söz verip onu da kendinizi de kandırmayın. Daha 13 yaşında öyle bir sahabe, Allah kendisine rahmet etsin, razı olsun. Diyor ki Kâb İbni Malik her cuma ezanını duyduğunda Esad'a istiğfarda bulunur. Neden bulunurdu? فَسَأَلَهُ اِبْنُهُ عَنْ ذَلِكَ Oğlu sordu, baba niye böyle yapıyorsun? فقال كان اول من صلى بنا صلاه الجمعه قبل مقدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكه في نقيل خضمات Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret etmeden önce bize ilk cumayı Nakil Khadamat denen bölgede ilk kıldıran fi hazmin nebit bu hazmin nebit nebitlerin hezimete uğradığı yer demek, o yerin o dönemdeki Araplar arasındaki meşhur vasıflarını anlatıyor. Beni Beyada denen kabilenin bölgesiymiş burası. Bu bölgede diyor bize ilk cumayı kıldıran oydu diyor. Biz o zaman erba'ine racülen soruyor oğlu. Kem kuntum yevme idin, o gün kaç kişiydiniz? Diyor biz 40 kişiydik o gün. Zaten cumanın şartı en az 40 kişi olmaktır diyen alimler de bu rivayetleri kendilerine ne yapmışlar? Delil almışlar. İmam Ahmed Müsned'inde bu hadisi tahric etmiş. Ebu Davud ve İbn Mace'de aynı şekilde sünenlerinde ne yapmış kardeşlerim? Nakletmiştir. Ebu İshak el-Fizari'yi Siyer kitabında Evzai'den bir hadis naklediyor. Evzai yoluyla. Evzai diyor ki Ba'athe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Musab ibn Umeyr el-Kureyş'i ilel Medine. Peygamber ne yapmıştı? Kureyşli Musab ibn Umeyr'i Medine'ye davet yapsın, ortamı hazırlasın diye göndermişti. Gablen yuhaciran nebi. Peygamber hicret etmeden önce fekal dedi ki icma men biha minel muslimin. Ya Musab, Medine'de Müslümanlardan var olan herkesi topla. Thumman zilil yevmel lezi tecmuru fihil yahudu lisebbetiha. Yani Yahudilerin toplandığı günün müddeti bekle. Fe izâ mâlen neharu an şatri fekum fihim. Eğer o gün diyor öğle vaktinden güneş artık meyletmeye başladığı andan itibaren günün tam ortasından ثُمَّ تَزَلَّفُوا اِلَى اللّٰهِ بِرَكَعَتَيْنِ sonra iki rekatla Allah'a yaklaş diye cuma namazını Allah Resulü'nün ilk Musab ibn-i Umeyr'e emrettiğinde bu şekilde ne yapmış kardeşlerim? Nakletmiş. Ebu İshak el-Fizari'yi Siyer adlı kitabında Evzai'den nakletmiş. Gene İbni Abbas'tan Darikutni'nin tahric ettiği başka bir hadis-i şerif var. Diyor ki اَذِنَ رَسُولَّهُ سَلْسَنْ بِالْجُمْعَةِ قَبْلًا يُهَاجِرْ hicret etmeden önce peygambere diyor, buraya dikkat. Hicret etmeden önce peygambere cumanın izni verilmişti. وَلَمْ يَسْتَتِ رَسُولَّهُ سَلْسَمْ اَنْ يُجَمْمِيَا بِمَكَّ peygamber bu yüzden Mekke'de namaz kılmaya güç yetiremiyordu. وَلَا يُبَيِّنَ لَهُمْ bunu beyan edemiyordu, açığa vuramıyordu. وَكَتَبَ اِلَى مُسَبْ اِبْنِ اُمَيْرِ emir geldiği için Musab'a yazıyla bildirdi. Orada güç yetiriyordular Medine vakıasında. اَمَّا بَعَدْ dedi ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bundan sonra فَنْظُرُ الْيَوْمَ ve hadisin devamı var. Az önce okuduğum hadis. Yani topla Müslümanları. Onlar güneş artık şey yaptıktan sonra iki rekat namazla Allah'a yaklaş ifadesi. Allah Resulü bu şekilde hadiste ne yapmış kardeşlerim? Nakletmiş. Bu da yani bu ifade de burası çok önemli. Müslümanlar o gün güç yetiremiyordular ifadesi. Çünkü İbn-i Teymiye böyle söylüyor. İbn-i Teymiye Mecmuatül Fetava'da diyor ki Müslümanlar Mekke'de mustazafken, zayıfken, dinlerini izhar etmeye güç yetiremiyorlarken Allah Azze ve Celle Subhanehu ve Teala diyor onlara cemaatle namazı, cumayı ve toplu bir şekilde dinlerini izhar etmeyi onlara emretmemişti. Açığa vurmalarını Allah Azze ve Celle kesin mutlak bir emir olarak göndermemişti onlara. Ne zaman ki diyor Medine'ye hicret ettiler ve Müslümanların yanında güç ve kuvvet oldu. Müslümanların yanında güç ve kuvvet olunca da Allah cemaatle namazı, cumayı, sakalı diyor. Yani dini izhar etmeyi zahiren. Bunların hepsi neye girer? Dini izhar etmeye girer. Allah diyor dinin izharını nerede farz kıldı? Medine'de gücün olduğu yerde farz kıldı diyor. Zaten bütün vacipler şeriatta neye bağlıdır kardeşler? Güç yetirilmeye bağlıdır. Bu zaten bütün Müslümanların icma ettiği başka bir noktadır. Gene Beyhaki tahric etmiş bir hadis Yunus'dan, o da Zuhri'den. Diyor ki belagana enne evvela ma cum'atul cum'atu bil medineti kabla en yukaddimeha Resulullah. Bize ulaştı ki diyor peygamber Medine'ye gelmeden önce kılınan ilk cum'a fecemme'a bil muslimine Musab ibn Umeyr. Musab ibn Umeyr'in Müslümanları topladığı ve Müslümanlara kıldırdığı ilk namazdır diyor. Aynı şekilde Abdurrezzak, biliyorsunuz Abdurrezzak ilk musannef yazarlarındandır. Nedir musannef? İçerisinde Resulullah'tan gelen hadisin sahabenin fetvalarının yazılı olduğu kitaplardır. Yani sadece hadis yoktur onda, sahabenin fetvaları da vardır. Fetva nedir peki? Hüküm değildir değil mi? Fetva vakayla alakalı olduğu için yani bir fetvada haram olan aynı şey başka bir vakada konuşulduğunda helal veya haram tam zıttı bir hüküm alabilir. O yüzden sahabenin fetvaları, sahabenin nasihatleri, sahabenin görüşleriyle peygamberin sözlerinin toplandığı kitaplardır. Abdurrezzak'ın Musannefi bu konuda yazılan ilk kitaplardandır. Hadis kitaplarından öncedir. Buhari Müslim'in sahihlerinden öncedir Abdurrezzak'ın Musannefi. Ve Musannefi, Abdurrezzak'ın Musannefi İbn Ebi Şeybe'nin Musannefi ile beraber en kuvvetli, en sahih Musanneflerden bilinir ilim ehlinin katında. O Ma'mar'dan, o da Zuhri'den, onun meşhur senedidir bu Abdurrezzak'ın. Ma'mar ve Zuhri'de en güvenilir o dönemdeki sika, fakih, salih insanlardan iki tanesi. Onlar birbirinden nakletmişler. Galiba Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Musab ibn-i Umer ila ehlil Medine liyakrahumul Kur'an. Peygamber diyor Medine ehline Kur'an okusun diye Musab'ı gönderdi. Yani onları davet etsin, İslam'ı anlatsın, tebliğ etsin. Davetçi olarak Musab ibn-i Umer'i göndermiş. Feste'edene Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en yücemmi'a bihim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem orada namaz kılmalarına izin verdi. Feedine lehu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve leyse yevmeydin bi emirin velakinnehu intalaka yuallimu ehlul medine. Peygamber diyor izin vermişti ve o dönemde orada emir olarak onların başına Musab olduğu için Musab da ne yaptı onlara? Medine ehline bu namazı, cuma namazını kıldırdı diyor. Gene İmam Ahmet bin Hanbel'den, şimdi konu önemli olduğu için bu kadar tafsilatıyla açıyorum. Bir kere konuşacağız, daha konuşmayacağız. Bundan sonra artık sapıktan başkası artık bu meseleyi anlamaz hale gelir. Allah'ın kalbine nur koyduğu vahyi kendisini anlamayı nasip ettiği herkes de alimlerin, Allah'ın ve peygamberin irade ettiği manayı fehmetmiş olur kardeşler. İmam Ahmet gene naklediyor Ebu Talip'ten, Ali İbni Ebu Talip'ten. Enne nebi sallallahu aleyhi ve sellem amara Musab ibn Umeyr en yücemme bihimul medine. Peygamber Medine'de Musab ibn Umeyr'in ilk cumayı kıldırmasını emretti diyor. Şimdi buraya kadar rivayetler hep hadis, sahabe ve tabi'in kavli olarak geldi. Şimdi onların yolunu takip eden fakihlerin bazı fetvalarını nakledecek. Burası bizim için çok önemli. Çünkü burada özellikle bizim vakamıza işaret olacak inşallah. Fetebeyyene bihâde. Şurayı açabilirsiniz. Diyor ki bu sana şunu beyan edecek. Bu sana şunu gösterecek. Ennen nebi sallallahu aleyhi ve sellem emara bi ikametül cum'ati bil medine. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cumanın Medine'de ikame edilmesini ne yaptı? Emretti. وَلَمْ يُقِمْهَا بِمَكَّةِ Mekke'de ikame etmedi. وَهَذَا يَدُلْ Bu delalet ediyor ki عَلَى أَنَّهُ كَانَ قَدْ فُرِدَتْ عَلَيْهِ الْجُمْعَةِ بِمَكَّةِ Buraya dikkat. Cuma Mekke'de kendisine farz kılındı ama kendisi Cuma'yı Mekke'de kılmadı. Medine'de güç olan ortamın ve vakanın rahat olduğu bir yerde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanları kılmayı emretti. وَمِمَّنْ قَالَ Buradan yola çıkarak şunu diyenler oldular. اِنَّ الْجُمْعَةَ فُرِضَتْ بِمَكَّ قَبْلَ الْهِجْرَةِ Cuma hicretten önce Mekke'de farz kılındı. Kim bunlar? Ebu Hamid el-İsfirani mine Şafiiyye. Şafiilerden Ebu Hamid el-İsfirani meşhurdur Şafiilerin katında. Kadı Ebu Ya'la mine el-Hanabile Hanbelilerden Kadı Ebu Ya'la aynı şekilde bu görüşü söyledi. وَابْنِ اَقِيل فِي عُمْدَةُ الْاَدِلَّ İbni Akil de Umdetül Edille biliyorsunuz o da Hanbeli fakihlerinden. Umdetül Edille de o da bu görüşü tercih etti. Dedi ki Mekke'de farz kılındı ama peygamber Mekke'de cuma kılmadı. Medine'ye emretti kılmalarını Allah Resulü diye aleyhissalatü vesselam. Ve kezelke zekerahu taifetun minel malikiyye. Malikilerden bir taifede zikrettiler. Minhum Süheyli ve gayru. Malikilerin büyüklerinden Süheyli ve başkalarının söylediği gibi. Hepsi ne söylemişler? Cuma Mekke'de farz kılındı. Ama Mekke'de güç olmadığı için o vücubiyet Müslümanlar üzerine kesin bir emir değildi. Medine'de Allah Resulü kılınmasını emretti gücün olduğu yerde. وَاَمَّا كَوْنُهُ لَمْ يَفْعَلْهُ بِمَكَّةِ Diyor ki Mekke'de bu namazı kılmamış olmaları فَيُحْمَلْ şuna hamledilir. اَنَّهُ اِنَّمَا اُمِرَ بِهَا اَنْ يُقِيمَهَا فِي دَارِ الْهِجْرَةِ Allah Cuma'yı yani bu emri verirken nereyi kastetti? Hicret diyarı olan bölgeleri, beldeleri kastetti. La fi daril harb. Harp beldelerini, küfür beldelerini Allah kastetmedi. Ve kanet Mekke'tu izzake dar harbin. Mekke o zaman diyor darul harpti diyor. Savaş beldesiydi, küfür beldesiydi. Ve lem yekunul muslimun yetemekkenun fiha min izhar dinihim. Müslümanlar o zaman dinlerini izhar etmeye ne yapamıyorlardı? Güç yetiremiyorlardı. Ve kanu khaifin ala enfusihim. Kendi nefisleri için korkuyorlardı. İşkence vardı, zulüm vardı. Vardı da vardı yani. Müslümanlar dinden vazgeçirmek için her şeyi yapıyordu Mekkeli müşrikler. Bugün yaptıkları gibi. وَلِذَٰلِكَ هَاجَرُوا مِنْهَا اِلَى الْمَد۪ينَ Bundan sonra ne yaptılar? Bu sebeple Medine'ye hicret ettiler. Vel cum'atu tusqatu bi'azarin kesiratin minhal khawfu alen nefsi vel mal. Cuma diyor birçok sebepten dolayı mükelleften sakıt olur. Bu özürlerden bir tanesi nefis ve mal için korkudur diyor. وَقَدْ اَشَارَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنَ الشَّافِعِيَّ Şafilerden bazı müteahhirin fakihler dediler ki اِلَى مَعْنَا آخَرْ فِي الْاِمْتِنَى مِنْ اِقَامَتِهَا بِمَكَّ Peygamberin Mekke'de yapmamış olmasına işaret ederek, bunun manasını tevil ederek dediler ki اَنَّ الْجُمْعَةَ اِنَّمَا يُقْصَدُ بِاِقَامَتِهِ اِذْهَارُ شِعَارِ الْاِسْلَامِ Buraya dikkat. Cuma'nın emredilmesinin sebebi İslam'ın şiarının izhar edilmesidir diyor. Yani İslam artık güç buldu. İslam'ın bütün şiarları, bütün süsleri, bütün güzelliği, bütün işaretleri hepsi ne yapılacak? Ortaya konulacak. Bu yüzden Allah diyor Cuma'yı emretmişti. وَهَذَا اِنَّمَا يُتَمَكَّنُوا مِنْهُ فِي دَارِ الْاِسْلَامِ Bu da İslam beldesinde ancak temekkün edilebilecek, güç yetirilebilecek, imkan dahilinde var olabilecek şeydir. وَلِهَذَا لَا تُقَامُ الْجُمْعَةُ فِي السِّجْنِ Bak buraya dikkat. Hapiste cuma kılınmaz. Hapisteki Müslümanlar cuma kılmazlar. وَاِنْ كَانَ ف۪يهِ اَرْبَعُونَ Velev 40 kişiye de ulaşsa Müslümanların sayısı hapiste. وَلَا يُعْلَمُ ف۪ي ذَلْكَ خِلَافٌ بَيْنَ الْعُلَمَةِ Diyor alimler arasında. Az önce ne demiştik? Köle değil mi? İnsan hapiste nedir? Kölesidir başkasının. Köleden cuma sakıt olur. Diyor ki İslam alimleri icma etmiştir ki Müslümanlar 40 kişiye de ulaşsalar hapiste, köle hükmünde oldukları için, hapiste oldukları için cuma sakıttır onlarda. وَمِنْ مَنْ قَالَ هَذَا Bunu söyleyenlerden Hasan el-Basri, Muhammed ibn Sirin, İbrahim el-Nakhai, Süfyan el-Sevri, İmam Malik, İmam Ahmet, İshak ve başkaları zaten bu ittifakı nakletmişlerdir diyor. وَعَلَى قِيَاسٍ هَذَا Buna kıyasen لَوْ كَانَ الْاُسَارَ ف۪ي بَلَدِ الْمُشْرِك۪ينَ Eğer diyor müşriklerin beldelerinde Müslümanlar bir araya toplansalar fi mekanin vahid bir mekanda fe innahum la yusalluna fihi cum'aten onlar cumayı kılmazlar kel mescunine fi daril islam ve aula onlar diyor nedir bu az önce esir olanlardan cuma sakıt oluyordu ya onlar diyor darul islam'da iken onlardan düşüyor esir oldukları köle oldukları için Müslüman esirden ha, Müslüman bir esir tutulsa hapiste, ondan düşüyorsa müşriklerin beldesinde esir hükmünde olan Müslümanlar da velev bir araya toplanmaya güç yetirseler, velev adetleri 40'ı da aşsa diyor, cuma onlara ne olmaz, vacip olmaz diyor, bu daha evladır diyor. La siyema Ebu Hanife ve ashabu, buraya dikkat, özellikle Ebu Hanife ve ashabının görüşü değildir bu. Yaravne ennel ikamete fi daril harb. Onlar ne görüyorlar? Darul Harp'te cuma ikame edilmez diyorlar. Ebu Hanife ve ashabı bunu söylüyorlar. Ve in talet hukmuhu hukmuha hukmus sefer. Onlar diyorlar ki Müslümanlar Darul Harp'te ise müddet çok ama çok da uzasa Ebu Hanife ve ashabı tıpkı seferdeki gibi şey olmaz. Cuma gene insanlar üzerine vacip olmaz dediler diyor. Fetakassuru fiha salatu ebede. وَلَوْ اَقَامَ مُسْلِمْ بِخْدِيَارِهِ فَكَيْفَ اِذَا كَانَ اَس۪يرًا مَكْهُورًا Aynı şekilde Müslüman da nedir? Az önce de söylediğimiz gibi müşriklerin beldesinde ne hükmündedir kardeşler? Esir hükmündedir. Dolayısıyla buna kıyasen Müslümanlar kılmaz demişler. وَهَذَا عَلَى قَوْلِ مَنْ يَرَى اِشْتِرَاتِ اِذْنِ الْاِمَامِ لِاِقَامَةِ الْجُمْهَا اَظْهَرْ Buraya dikkat. Diyor ki cumada imamın iznini şart koşanların görüşü azhar, zahir olan yani asah demektir usulcülerin yanında. Yani bir fakih bir görüş ihtilaf naklettikten sonra bir görüşe ve hâzâ azhar derse yani bu zahir olan görüş yani bu meseledeki doğru görüş demektir. İbn-i Recep el-Hanbeli diyor ki imamın halifenin iznini cumaya şart koşanlar bu mezhebin sahipleri fe hâzâ azhar bu zahir açık görüştür. فَأَمَّا عَلَى قَوْلِ مَنْ لَا يَشْتَرِتْ اِذْنَ الْاِمَامِ Ama imamın iznini şart görmeyenler ise فَقَدْ قَالَ الْاِمَامُ اَحْمَدُ فِي الْاُمَارَى اِذَا اَخَّرُوا الصَّلَاةَ يَوْمُ الْجُمْعَةِ Onlar imamı iznini şart görmemelerine rağmen o Abbasi halifeleri, Emevi halifeleri, zalim yöneticiler o zamanki onlar namazı geciktirdiklerinde İmam Ahmet ne yapardı? derdi ki fel yusalliha li vaktiha ve yusalliha ma'alime. Siz namazı vaktinde kılın, sonra halife geç saatte çıktığında da gene halifeyle beraber namazı kılın. Ve fehamalehul qadi Ebu Ya'la fi hilafi Ebu Kadı Ebu Ya'la bu hilaf adlı kitabında bunu hamletti. Ale ennehum yusalluna cum'aten li vaktiha. Onlar cumayı diyor kendi vakitlerinde kılıyordular. O zaman halifeyle kıldıkları ne oluyordu? Nafile hükmünde oluyordu. Kadı Ebu Ya'la buna hamletti. O peki kendilerine kılıyordular. Onlar imamın iznini şart görmedikleri için kendileri kılıyordular. Kendi nefislerine. Tek olarak. Çünkü onlara göre imamın izni şart değil. Cuma'nın vücubiyeti için. Ne yapıyordular ondan sonra? Ardından şeyle beraber, halifeyle beraber de nafile olarak kılıyordular. Tabi bu konuda seleften gelen rivayetler çok çelişkili. Bazıları mesela bidatçıların arasında arkasında namazı terk etmiş, bazıları kılmış, iade ettim demiş. İmam Ahmet'ten rivayetler var. İmamın arkasında namazı kıl, sonra iade et. Niye? Yani fitne dönemi yani. Yani İslam devletinde halife ne demeye başlamış? Kur'an mahluktur demeye başlamış ki Ahmet de anlatıyor. Kur'an mahluktur diyen kafirdir, ona kafir demeyen de kafirdir. Öyle mi? Şimdi öyle bir dönemde zaten şeriat devletinde hapse attılar Ahmet bin Hanbel'i. Hakkı söylediği için. Öyle bir dönemde gücü yokken Müslüman alimler kalksaydılar, halifenin arkasında namaz kılmasaydılar, direkt harici yaftasını yiyecektiler. Kim tarafından? Yönetimin eline geçirmiş bidatçılar tarafından. O Emevi ve Abbasi halifeleri döneminde mutezilelerdi o bidatçılar. Sonraki onlardan çok uzun zaman sonra gelen halifelerin döneminde de dönem dönem maturidiler ve eşariler, özellikle ehli hadise, selef salihine çok büyük ezalar ettiler. Yani şeriat devletinin gücünü yanlarına aldıklarından dolayı silah gücünü, asker gücünü ehli hadise her zaman ne yaptılar? Hapse attılar. İbnül Kayyum gibi, İbni Teymiye gibi. Ömürleri nerede geçti bu sünnet sahibi insanların? Ömürleri hapislerde geçti hakkı anlatmak adına. Dolayısıyla böyle dönemlerde alimler bazen nefisleri için ne yapmışlardır? Böyle takiyelere girmişlerdir. Allah en doğrusunu bilendir. Meselemiz de bu değildir. Dediğim gibi meselemiz yani selefin bidatçılara karşı takındığı tavır değil. Cuma'nın ne zaman farz kılındığıyla alakalıdır. Meselede böyle uzun uzun ihtilaflar vardır. Ben dersi şu sözle bitireceğim inşallah. Bugün Türkiye'de bir takım sapık insanlar var. Bunlar kendini selefe, ehli hadise nispet ediyorlar. Ve cuma kılmayan Müslümanlar tekfir gibi bir azgınlığa, aşırılığa sapıyorlar. Onlar Allah'ın ve Resulünün tekfir ettiği, Allah'tan başka kendisine ibadet edilen tağutları dahi tekfir etmezken, onlar Allah'tan başkasına kabirlere, saraylara ibadet eden müşrikleri tekfir etmezken, onlar Allah ibadette birleyen Müslümanları sırf bu baptan tekfir ediyorlar. Türkiye'de böyle birkaç tane meşhur sapık var. Onlar yazıyorlar, kim cuma kılmazsa bir vacibi inkar ettiği için kafirdir. Vacibi inkar etmek küfürdür. Onlar gerçekten sözünde ve mezhebinde sadık insanlarsa, önce bu sahabeleri, ismini okuduğumuz tabiinleri ve onlar gibi söyleyen fakihleri tekfir etmek zorunda olacaklardır. İnsanın hevası dinin önüne geçerse artık hak batıl, doğru yanlış, elma armut, sap saman hepsi birbirine ne yapacaktır? İster istemez karışacaktır. Allah bizim gözümüzü köreltmesin, kalbimizden vahyin nurunu almasın. Burada kalacağız. Normalde baba başlayacaktık ama Cuma'nın hükmü çok tartışıldığı için, çok konuşulduğu için bundan bugün dersi bitirdik. Haftaya inşallah Bismillah deriz baba. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ve Resulünün sözlerinin güzelliğinden. Bir kötülük varsa da nefsim ve şeytanımdandır. Bu ahire davanen elhamdülillahi rabbil alemin. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruke ve etûbu ileyke.